czasem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest niedziela 20 czerwca. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Po remisie 1-1 z Hiszpanią Polacy nadal mają szansę na awans do 1/8 finału na Euro. Spalonych prawie 50 budynków i 9 poszkodowanych osób po pożarze w Nowej Białej zebrał się sztab kryzysowy. Utwory Krzysztofa Krawczyka zabrzmią o 20 w studiu koncertowym Polskiego Radia. Polacy zremisowali w Sewilli z Hiszpanami 1-1 w swoim drugim grupowym spotkaniu Mistrzostw Europy i tym samym zachowali szansę na awans do 1/8 finału. Bramkę dla Hiszpanów strzelił w 25 minucie Alvaro Morata. W 54 minucie meczu wyrównującego gola zdobył Robert Lewandowski, a 4 minuty później Hiszpan Moreno nie wykorzystał rzutu karnego. Piłka po jego strzale trafiła w słupek. Bardzo zadowolony po tym meczu jest były bramkarz reprezentacji Polski Adam Matysek. Fajnie, że tak się wydarzyło. Robert Lewandowski po raz kolejny pokazał, że jednak jest wartościowym zawodnikiem też w naszej reprezentacji. Małe zalążki oczywiście są tego całego pozytywizmu. Wszystkich podejrzewam po tym spotkaniu z Hiszpanami, ale Hiszpanie to też już nie jest ta Hiszpania, co jeszcze kilka lat temu i wydaje mi się, że było w tym meczu trochę więcej odwagi od początku spotkania. Tak jak w drugiej połowie można było zaobserwować Polaków w grze, że jednak ta odwaga po strzeleniu bramki na 1-1. A teraz oddajmy głos kibicom w Sewilli. Lewandowski, ale teraz na drugim miejscu szczęsny, który się okazał wreszcie szczęsny, a nie nieszczęsny. Brawo, oby tak dalej. Uczucia są mieszane, ale Hiszpanie z Polakami się dobrze bawią. Nie wierzyłam, że zremisują, ale jednak się udało. Cała drużyna się spisała, ale chyba Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny pokazali klasę i byli najlepsi. Jestem zawsze za Polakami. Przyjechałam specjalnie do Sewilli po to, żeby zobaczyć Polaków z Hiszpanią. Wielka radość i duma z Polski. W tabeli grupy E prowadzą Szwedzi z 4 punktami. Kto zagra w 1/8 finału, zadecydują mecze kończące rywalizację w grupie, które odbędą się w środę. Polska zagra w Petersburgu ze Szwecją, a Słowacja w Sewilli z Hiszpanią. Rozpoczęło się posiedzenie sztabu kryzysowego w Nowej Białej w powiecie nowotarskim, gdzie strażacy dogaszają ogromny pożar. Na miejscu jest wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Pożar swoim zasięgiem objął 46 budynków, 21 mieszkalnych i 25 gospodarczych. 9 osób zostało poszkodowanych. Rzeczniczka biura wojewody Joanna Paździo mówi, że głównym zadaniem jest teraz zapewnienie dachu nad głową tym, którzy go stracili. Dla mieszkańców na pewno bardzo trudne chwile. Koncentrujemy się na udzielaniu tej podstawowej pomocy, na przygotowanie schronień dla tych osób, które w tym momencie pewnie straciły dorobek swojego życia. Niewykluczone, że w razie potrzeby zostaną udostępnione miejsca noclegowe w pobliskiej szkole, ale z aktualnych informacji wynika, że większość poszkodowanych znajdzie schronienie u swoich bliskich. Premier Mateusz Morawiecki na Twitterze napisał, że wojsko natychmiast zaangażuje się w pomoc rodzinom. Rozmawiał już o tym z ministrem spraw wewnętrznych i administracji oraz z ministrem obrony narodowej. Kaja, Kuba Badach, Piotr Cugowski, Igor Herbut, Włodzimierz Korcz i Alicja Majewska wystąpią w koncercie To co najpiękniejsze w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Usłyszymy największe przeboje Krzysztofa Krawczyka w nowych aranżacjach. Alicja Majewska przyznała, że początkowo miała obawy przed przystąpieniem do projektu, jednak z czasem się przekonała. W jej wykonaniu publiczność usłyszy m.in. krajobrazy trubadurów. Piosenki Krzysia Krawczyka znałam, same hity przecież, ale jak zaczęłam je analizować, to nie do końca mój repertuar, moja literatura. Ale pan Korcz przypomniał mi, że kiedyś przed laty w programie telewizyjnym z orkiestrą Zbyszka Górnego śpiewałam piosenkę z repertuaru trubadurów. To był akurat koncert taki tam, co nam w duszy gra, chyba jesień i krajobrazy. Piosenka piękna, świetna piosenka, więc zaproponowałam państwu z radia, że tak specjalnie no, nie śpiewam Krawczyka, ale trubadurów. Posłuchali i powiedzieli, że tak, że chcą. Początek koncertu o 20:00, transmisja w pierwszym programie Polskiego Radia w mediach społecznościowych Jedynki, a także na portalu polskieradio.pl. Honorowym patronem jest Rada Mediów Narodowych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy będzie na ogół bezchmurnie. Temperatura od 16 stopni na Podkarpaciu do 22 na ziemi lubuskiej. W niedzielę upał nie odpuści. Termometry pokażą od 29 stopni w Suwałkach, 31 w Warszawie, 34 we Wrocławiu, do 35 w Gorzowie Wielkopolskim. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór, miło mi gościć w Państwa dźwiękowej przestrzeni. Dziś znacznie większej niż domowe zacisze, ponieważ zaproponuję Państwu fragmenty kilku doskonałych płyt koncertowych, czym w pewien sposób rozpoczynamy sezon wakacyjny z muzyką elektroniczną. Mówi Michał Margański, kłaniam się nisko. Potrójne pasmo przenoszenie. Doskonale znany słuchaczom trójki Moderat i słynny Bad Kingdom, zarejestrowany w trakcie jednego z koncertów, który odbył się w Berlinie w roku 2016 w trakcie promocji moderatowej trójki. Do tego występu wrócimy na zakończenie dzisiejszego spotkania, które rozpoczyna wakacyjny cykl z prezentacją muzyki elektronicznej rejestrowanej w trakcie scenicznych występów. Mam wrażenie, że wszyscy jesteśmy spragnieni powrotu do koncertowej normalności, co w pewien sposób powoli następuje, ale do stanu sprzed pandemii jeszcze, zdaje się, trochę czasu musi upłynąć. Zatem wpisując się w letnią aurę i w nasze pragnienia, jak co roku podczas wakacji będę się starał przywoływać festiwalową i koncertową energię w trakcie naszych sobotnio-niedzielnych spotkań w potrójnym paśmie. Pomysł dotyczy prezentacji zarówno live aktów, regularnych koncertów i setów DJ-skich znanych i cenionych producentów o światowej renomie. Pojawią się fragmenty koncertów wydanych na fizycznych nośnikach, zarówno w odległej przeszłości, jak i zupełnie nowe wydawnictwa. Od takiego właśnie chcę rozpocząć tę letnią dźwiękową przygodę i po raz pierwszy przedstawić Państwu fragmenty koncertu duetu HVOB. Tandemu tworzonego przez Annę Miller i Paula Wellnera. Zespół działa od 2012 roku, a w wypłynięciu na szerokie wody pomógł mu Oliwier Kolecki, który umożliwił Annie i Paulowi występ na festiwalu Melt w Niemczech. No i od tego czasu stateczek HVOB nabrał wiatru w żagle i rok później wydał swój pierwszy album. I mimo że Austriacy, bo właśnie z Austrii pochodzą, dbają o formułę wydawniczą, bo do tej pory wydali już 4 regularne płyty, to właśnie działalność koncertowa jest ich najmocniejszym atutem. I nic pewnie dziwnego, że w marcu tego roku zdecydowali się wydać zarówno na winylu, nawet potrójnym winylu, jak i na 2 płytach kompaktowych i jeden z takich występów. A miał on miejsce w kwietniu 2019 roku w wypełnionym po brzegi londyńskim Electric Brixton. Program Trzeci Polskiego Radia. Słuchając HVOB, za każdym razem mam mocne skojarzenia zarówno z twórczością Dido, niemieckim Bukaszejt i naszym polskim zespołem Camp w tym nowym wcieleniu chłopaków. W programie trzecim HVOB, austriacki duet tworzony, przypomnę, przez Annę Müller i Paula Wellnera. Life in London. Tym bardzo pieczołowicie wydanym koncertowym podwójnym kompaktem duetu rozpoczynam letni cykl w potrójnym paśmie, w którym proszę się spodziewać przez najbliższe tygodnie wielu scenicznych występów przeróżnych artystów, działających oczywiście na polu muzyki elektronicznej. Jack i Panama. Tak brzmiały w kwietniu 2019 roku podczas występu w londyńskim Electric Bigston utwory HVOB. A ja prezentuję muzykę z koncertowego zestawu wydanego zarówno na dwóch płytach kompaktowych, jak i na potrójnym winylu. To wydawnictwo promuje najmłodszą płytę, najmłodszą studyjną płytę HVOB zatytułowaną Rocco. Koncertowa trasa tego albumu obejmowała 77 wyprzedanych występów, m.in. w Buenos Aires, Nowym Jorku i Berlinie. Z premierą prezentowanego koncertu nagranego, przypomnę, w Electric Brixton w Londynie miała również miejsce premiera dokumentu o zespole nakręconego w trakcie trasy. Dokumentem filmowym nie będziemy się oczywiście zajmować, tylko wracamy w londyńską przestrzeń, zanurzając się w transowo-minimalistyczną przygodę dopełnianą głosem Anny Müller. Thank you. program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Trójka. Trójka. Program trzeci Trójka. Polskiego Radia. Trójka. Podwójne pasmo przenoszenia. Trójka. Trójka. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka. Have you ever felt like me? Thank you very much from our hearts.